«Филипе», – звернувся до Орлика, – «ти жити мусиш. Мій найбистріший кінь тобі. Лишиш усьо, письма з собою візьмеш, решта в голові і в серці», – додав. Ранених до обозу везли, на списах і на ношах з гілляк зносили. Пошматованих шаблями, подірявлених кулями і пошарпаних гранатами, бо цар зі 100 гармат валив, а на його з білою збруєю йшли. Хірурги й фельдшери ран осмотрювати не поспівали, старі діди і жінки помагали їм. Сорочки вишивані і мережені дерли, щоб зупинити кров. Обоз від болю вив, аж завмер із деревів. Прийшло найстрашніше слово зі всіх – наші втікають. Гетьман зірвався на ноги. Орлик і Чуйкевич біля його. Мручко метнув собою, вгамували обоз, улаштували вози, козацький движимий табор під лісом построїли. Туди привезли короля. Блідий був, з упливу крові, очі і млою зайшли, на устах смага. Гультман ледве вблагав його, що прийняв шматок зимного м'яса і хоч кілька капель вина. Перев'язали ногу, повіки припідняв. «Реншельде?» – спитав. «У полоні», – сумно відповів ранений генерал Майерфельд. «А полковник Ранг? А Севель Шпраере? А Нат і Врантель?» «На другім світі». «Увльшпаре?» «Також». «Хоробрий Лагерберг?» «І він». «Рост і Анреп?» «Погибли за вітчизну і за свого улюбленого короля». Король усміхнувся гірко і рукою махнув, ніби їм «до побачення на другому світі», казав. З бойовища недобитки вертали, батальйонами і полками ставали, і що лиш тоді видно було, як їх багато погибло або попалося в полон. «А запорожці на лівому крилі?» – спитав нараз король. «Поруч забутих шведських батальйонів билися до останньої хвилини, як союзники вірні», – відповів Войнаруський. «Хоробрі молодці», – похвалив король і стиснув шпаду, що все ще біля його лежала. «А де ж мій канцлер ексцеленція Піпер?» Не вміли і боялися відповідати. «Канцлер Піпер з актами королівської канцелярії втікав і по дорозі, щоб його калмуки не переймили, під Полтаву скрутив і цареві піддався. Європеєць азійської дичі зжахнувся». «Піпер не згинув», – схопився король. «Я бачив його, він жив, пішов до возів канцлерських. Певно, з ними в полон попався. Відіб'ємо, нас ще досить. Левенгаупт, йдіть до своїх людей». Окружили його і благали, щоб понехав таку несамовиту гадку. «Армія в крові, амуніції нема, голод». «Так що?» «Нам треба», – толкував Левенгаупт, – «позбутися зайвого тягару, коней між піших роздати і рятувати останки армії і вашу найдостойнішу особу». «Втікати? Ні, ніколи!» – гарячився король у гарячці. Прийшов гетьман. Мовчки стиснули собі долоні. «Ваша гадка яка?» – спитав король. «Відворот», – відповів одним словом гетьман. «Робіть, що хочете», – відповів король, і, вичерпаний до краю, примкнув безсилі повіки. Заснув. Усміхався крізь сон, як дитина, котрій сняться нові, небачені доселі дива. Цар чи так упився несподіваною і припадковою побідою, чи все ще ворога боявся, досить що не кинувся на нього. Тільки калмуки, як вовки під кошару, стадами підсувалися і вили. Мручко зі своїми людьми відганяв їх від обозу, як стеклу тічню. Цар справляв пир і знущався над раненими запорожцями. «На палі їх саджає», – говорили собі в обозі. Січовий сивоусий дід люльку спокійно пикав. «Нічого, посидять. Все одно від ран померли б». «Як черга прийде, посидимо і ми», – відповів другий. Ті не боялися вже нічого. Бралося під вечір, як обоз був до відвороту готовий. Рішили подаватися здовж Ворскли аж до її гирла. По дорозі прилучаться до них ті шведи, що залишилися в нових санжарах, біликах, кобиляках і сокілках, та пристануть запорожці, розставлені відділами від Полтави до Дніпра. Вже все стояло наготові, як гетьман спитав: «А Мотря де?» Чуйкевич метнувся її шукати. Полем ішла, до вмираючих припадала. «Ідемо, мотре», – сказав до неї Чуйкевич. «Боже вас провадь, Іване!» «А ти?» «Я лишаюся з ними», – і показала на трупів і на ранених, які, мов снопи, на родючому лані лежали кругом неї. «Їх із землі не лишу. Я тутешня». «Мотре!» – крикнув Чуйкевич, і голос йому в горлі застряг. «Чого стоїш?» – спитала. «Тобі біля гетьмана місце. Їдьте». «Моє місце теж тут», – відповів Чуйкевич, і разом з жінкою пішов хресним шляхом. В полтавських церквах усі дзвони грали, гайвороння злітало, мов хмари. На палях сиділи запорожці і кривавими очима грізно водили кругом. Кріпких сторожів поклав цар Петро біля меж завойованої країни. Крізь пні дерев будищанського лісу проблискувало заходяче сонце. Прощало шведів і козаків, що пускалися в далеку дорогу назустріч невідомим подіям. Мручко зі своїм відділом замикав похід. Козаки бралися співати якоїсь сумної пісні. «Не дав! Чого? Невже ж не славно боролися наші? Невже ж осоромили себе? А що полягло їх багато? Так що? Виростуть нові! Не бійсь! Ще козацька мати не вмерла!» Набивав люльку, підносився в сідлі і розглядався кругом. Напереді в маєрфельтовім повозі лежав хорий король, а біля його – гетьман. «Таки їх не візьмуть», – сказав Мручко і торкнув острогою коня. «Били ми, били й нас, а таки побіда перед нами», – озирнувся на своїх людей, підняв руку і голосом, щоб і мерці почули, гукнув: «Бережись!» Зауваги. Перемога Петра під Полтавою вирішила долю не тільки трьох учасників битви, але й усієї Європи. Значення цієї перемоги і перспективу, яка відкривається для його імперських планів будівництва Росії, він зрозумів відразу, що й відобразив у своєму заповіті, написанім після битви. Цей заповіт перше було знайдено аж у 1754 році серед французьких дипломатичних архівів. Він справив величезне враження на французькі та англійські уряди і став відомий усій Європі. В 1938 році, після подій в СРСР 1937 року, політичний тестамент Петра нагадав паризький часопис «Прометі», звідки він був передрукований львівським ілюстрованим щоденником «Новий час» дня 11 липня 1938 року в перекладі українською мовою. Текст його подаємо нижче. Перше. Держати російський народ у стані безперервної війни, аби не дати угаснути войовничому запалові російського жовнярства. Відпочинок давати тільки для того, щоб поліпшити державні фінанси, скріпити армію і вибрати вигідну хвилю для нападу. В той спосіб робити, аби мир служив війні, а війна – мирові, і то завжди в інтересі поширення меж добробуту. Друге. При кожній нагоді встрявати у справи європейських держав, особливо ж Німеччини, котра тим більшу і безпосередню має вагу, чим до неї більше наближатися. Третє. Розділити Польщу, піддержуючи в ній внутрішні заколоти і постійні сварки. Вельмож здобувати собі золотом, впливати на сойми, деморалізуючи їх, щоби мати вплив на вибори королів. Ввести в Польщу російське військо і держати доти, поки трапиться нагода залишити його там назавжди. Четверте. В торгівлі шукати зв'язків у першу чергу з Англією, бо та держава найбільше нас потребує для свого флоту і може бути найбільш корисною для побудови нашої. П'яте. Безупинно розширяти державні межі вздовж Балтики на північ, а вздовж Чорного моря на південь. Шосте. Наблизитися, де тільки можна, до Царгороду й до Індії. Хто там запанує, той стане дійсним володарем світу. В тій цілі підбурювати до війни то на Турцію, то на Персію. Побудувати корабелі на Чорному морі, поволі заволодіти тим морем, рівно ж Балтійським, бо вони необхідні для осягнення того проекту. Коли ж буде можливим, відновити через Сірію колишню торгівлю з Ліваном і доступити аж до Індії, котра є коморою світу. А як там будемо, тоді обійдемося без англійського золота».